Розділ 9. Юро відірвав від голубців і роздумів телефонний дзвоник. Він кинувся до апарата, щоб Клавка, бува, не підскочила з ліжка. Нехай відпочиває, вона ж на лікарняному. На ходу він гукнув. «Мамо, ти вдома?» Це означало кликати до телефону чи ні? Не дочекавшись відповіді, схопив трубку. «Алло!» «Юрка! Юрка!» Почулося безголосе. Він хотів був брязнути трубкою, що неприємно хрипіла. Напевно, це телефонні хулігани. Але раптом на денці мозку заворушився здогад. Юркою його називала тільки Зоя. «Зойко, ти?» Про всяк випадок перепитав він. «Та я, мене голос пропав. Можна я до вас прийду? Не хочу повертатися додому». «Заходь!» Розгублено відповів він. «А ти далеко?» «Через півгодини буду». «Почекай, може тебе зустріти?» «Ні, я на таксі». На таксі? За півгодини? Так далеко? Звідки вона добирається? Не хоче повертатися додому? Голос пропав? Усі ці питання градом молотили його в скроні. Чи то так бухкала кров? «Хто там?» – долинув слабкий мамин голос. «Це Зойка! Через півгодини прийде. Тобі щось принести?» «Ні». Коротко відрубала та. Юра чекав, що Клавка зараз скаже своє «я нічого не хочу», яким вона останній місяць частувала його з батьком. Юру це тривожило, але на цей раз вона промовчала. От і добре. В його кімнаті був, як завжди, ідеальний порядок, але Юра, готуючись до приходу Зойки, прискіпливо роззирнувся, автоматично вирівняв корінчики книжок, поправив статуетку Ньютона, щоб вона стояла точно по центру полички. Напевно, це мама, витираючи пилюку, зсунула її з місця. На столі лежав великий перекидний календар. Кожен день у ньому розписаний мало не на місяць уперед дрібним маковим почерком. Він перегорнув сторінку на завтра. Заплановано поїздку з батьками на дачу. Вони мали підготувати її до зимування. Юра автоматично поправив покривало на своєму і без того бездоганно застеленому рахметовському ліжку. Він тренував силу волі і спав на дошці без матраса і без подушки. Розправив пацьорки на килимку на підлозі, начебто порядок. За вікном сутеніло. Він сів, як у дитинстві, на підвіконня і став чекати на Зойку, спостерігаючи за тим, що відбувається на вулиці. Сьогодні, після звітно-виборчих зборів і провалу на виборах комсорга, він міг собі це дозволити. Як часи змінюються? Раніше Зоя ніколи не попереджала, коли хотіла прийти до них. Вона ж тут росла. У дитинстві її часто підкидали баклановим на вихідні або коли вона хворіла. Зойка навіть у 5-річному віці могла сама причимчикувати до них з іншого під'їзду із замотаним горлом, з торбинкою для змінного одягу і з ліками у жменці. А часом іще несла з собою в оберемку синю лампу для вигрівання. На порозі їхньої квартири вона дзвінко оголошувала: «В мене ангіна і температура 38,5. Ось тут таблетки, приймати 3 рази на день. І головне – обильне питьё». Після того дзвонила по телефону тетя Катерина, Зойчина мама. «Клавка, привіт, родная! Моя малая уже у тебя? Умничка, дочечка! Ну ти, Клавка, в общем, ти поняла. Спасибки, спасибки, спасибки! Когда-нибудь і я тебя виручу!» Щоразу Юра заражався від хворої Зойки, і потім вони обоє шмаркали і кашляли з тиждень, а коли видужували, захворювала Клавка. А Бакланов-старший ніколи не підхоплював інфекцію. «У мене ж імунітет», – хвалився він, – «здоровий спосіб життя». Ті часи минули, тепер Зойка виросла, і їй вже незручно без телефонного дзвінка ввалюватися до Бакланових. Цього літа вони з Юрою лише кілька разів передзвонювались, а бачилися десь із місяць тому, та й то не встигли поспілкуватися. Серця шістьох зібралися всією компанією наприкінці літніх канікул. Гарик і Рита якраз повернулися з Праги, де їх застали серпневі чехословацькі події. Обоє не добули свого терміну перебування, їх спровадили в посольство, а звідти швидко евакуювали спецлітаком до Москви разом з іншими громадянами Радянського Союзу. В основному це були сім'ї дипломатів і тих, хто допомагав братньому чехословацькому народові будувати соціалізм. Прибулих із Чехословаччини протримали в столиці 2 дні. Поводили по різних інстанціях, порозпитували про побачене. «Опишите, пожалуйста, какие-нибудь разговоры, встречи с чешскими людьми. Вы с ними говорили? О чем? Как они вас воспринимали, обращались к вам?» і благополучно відправили за домашніми адресами в усі куточки необ'ятної родини Ариту з Гариком і ще одну сім'ю до Києва. За літо серця шістьох скучили одне за одним. І ще коли були школярами, батьки завжди брали путівки у циковський санаторій Нижня Оріанда на один і той самий місяць, щоб чотири мушкетери довго не розлучались. Але студентське життя порозкидало їх і зробило їхні зустрічі нерегулярними. На цей раз вони зібралися у Гарика. Це було не найромантичніше місце для зустрічі. Вся квартира пропахла ліками Гарикової бабусі. Запах проникав навіть крізь зачинені двері її кімнати і різко вдаряв у носа. І це відразу ж створювало відповідний настрій. М'яко кажучи, стриманий. До стриманості відвідувачів схиляла і вітальня Морозів. Власне, вітальною вона була лише за задумом архітекторів. Насправді, це була кімната тьоті Тамари, Тамари Володимирівни. Правда, житловою її важко було назвати. Тамара Мороз взагалі тут не бувала. Жила вона на роботі, а сюди приходила, аби перебути ніч, поїсти і перевдягнутися. Юра завжди співчував Гарикові, яким же самотнім мав почуватися він у цьому бездушному приміщенні, виростаючи практично без батьків. Але тому, здається, все зовнішнє було байдуже. Він жив у своєму світі – книжок, ідей, фантазій, про що свідчила його кімната, яка нагадувала помешкання Карлсона, де було навалено повно всякого непотребу. Хоча непотребом Гарикове майно важко було назвати. Там не було міщанських дрібничок і випадкових речей. В основному він збирав книги, великі альбоми, журнали. Був також акваріум з мікроскопічними, тропічними, різнокольоровими рибками і великий тераріум з ящіркою, а точніше зі старим ящером. Посеред кімнати стояв величезний глобус, що обертався на ніжці, а на стінах висіли мапи світу – політичні, фізичні і ще якісь. Серед них була і карта зоряного неба, а в кутку біля вікна стояв телескоп. До стін Гарик грубо приклеїв картинки з прапорами країн світу, портрети Маркса, Спінози і, здається, Фрейда, вирізки з іноземних журналів. Гарикові, єдиному з їхньої компанії, дозволялося робити у своїй кімнаті все, що заманеться. Ніхто не силував його прибирати там і не виявляв бажання робити це самому. Піаніно, за яким Гарик з огидою займався кілька років, служило підставкою для книг і журналів. Зараз на ньому стояла велика таця з пиріжками. От чого завжди було багато у Гарика, так це їжі. Бабуся за цим ретельно стежила. Якщо у Бакланових на обід була одна страва, то у Морозів – перша, друга і третя. Так само робила й Андрієва мама, тьотя Анюта. Але у тієї все було делікатне, вишукане, часто дієтичне, а Морози полюбляли солідну їжу. От і зараз, від'їхавши на два тижні до себе на батьківщину в Трипілля, Гарикова бабуся лишила для доньки і онука повний холодильник наїдків. До приходу сердець шістьох вона напекла гору пиріжків з різноманітними начинками. Друзі, трохи потинявшись по кімнаті, врешті-решт вписалися в карлсонівський безлад Гарика Мороза. Зоя з Романом сіли біля піаніно. Юра придивлявся до широкого зручного підвіконня, але, побачивши старого ящера в тераріумі, відсахнувся. На його місце вмостився Андрій, ближче до квартирки, куди випускав цигарковий дим. Рита, підібгавши ноги, сиділа на ліжку. Гарик у своєму улюбленому кріслі, куди нікого не пускав. А Юра прилаштувався на підлозі біля стосика новопридбаних Гариком книжок. І поки точилися розмови, проглядав кожну з них. Гарик любив похизуватися перед Юрою результатами свого книжкового полювання. Між двома друзями було щось на зразок читацького суперництва. І, як правило, Бакланов у ньому програвав. У нього було менше часу і на читання, і на відвідування нелегальних збіговиськ київських бібліофілів в університетському ботанічному саду. Побачивши нашумілий, понедільник починається в суботу з Стругацьких, Юра затамував подих і кинув жартівливо благальний погляд на Гарика. «Даси почитати?» Той поблажливо переможно кивнув. Під вежею з книг лежав якийсь потертий машинопис. Юра відразу звернув на нього увагу, але до нього ще треба було добратися. Гарик частував друзів чеським пивом. Йому вдалося перед терміновим від'їздом з Праги купити цілу упаковку. І хоч навряд чи хто з них розумівся на броварстві, але всі вихваляли пиво. Мова зайшла про Чехословаччину, адже ці події були в усіх на слуху. А тут такий збіг. Двоє з їхньої компанії опинилися в потрібний час у потрібній точці. Говорила переважно Рита, причому з великою охотою. Їй видно, аж язик свербів, і вона з нервовим блиском в очах викладала свою версію чехословацьких подій. Гарик час від часу вставляв коментарі. Юра ж, перебираючи книги, намагався нічого не пропустити повз вуха. Найуважніше слухав Андрій, вставляючи окремі репліки. Зоя з Романом не дуже дослухалися до Ритиної оповіді. Між ними явно щось трапилося, і вони пошепки з'ясовували стосунки, позираючи одне на одного не так, як раніше, з беззастережним обожнюванням, а з-під лоба. Зрештою, Роман пішов геть. «Що сталося з твоїм коханим?» – іронічно спитав Андрій Зою. «Він мені більше не коханий!» – заявила та. Компанія була спантеличена. Те, що у друзів асоціювалося зі стабільністю, тобто Романове і Зойчине кохання, раптом дало тріщину. Рита кинулася заспокоювати Зою. «Не переживай, ще помиритися!» Зоя подивилася на подругу скляними очима і сказала залізним тоном. «На жаль, це неможливо. Все закінчено. Надто все серйозно. І більше нічого в мене не питайте». Ніхто більше нічого й не питав. Після того розмова вже не в'язалась, а компанія розсмокталася. Ось, власне, і все. Андрій з Ритою пішли першими. Юра для себе відзначив, що Рита пофарбувала своє каштанове волосся в смолянисто-чорний колір. Очі підвела товстим чорним олівцем. «Грає під чорну троянду? Для Андрія старається», – подумав він. Зойка затрималася, немов чекаючи на Юру, але той хотів іще додивитися Гарикові книжки, тому вона покрутилась-покрутилась і також зникла. А вони з Гариком іще випили, як завжди, трохи потеревенили про своє і повернулися до книжок. Серед Гарикових придбань були і Солженіцин, і Євтушенко, і Роберт Рождественський, і свіжі номери «Нового міра» і «Іностранної літератури». «Ну це і в нас є», – подумав Юра. «Диво Загребельного» – теж є, «Журнальчик Вітчизна». «А, це з собором?» «Теж мама приносила». Врешті-решт він добрався до того добряче пошарпаного машинопису. «А це що таке?» Крутив він його у руках. «Хроніка текущих событій!» Насмішкувато, поглядаючи на товариша, сказав Гарик, упевнений, що Юра знає, про що йдеться. «Перший номер!» Юра не мав зеленого уявлення, що то таке. Прочитав на першій сторінці. «Содержання. Судебний процес по ділу Голландського, Гінзбурга, Лашкової, Добровольського. Отклики общественности на процес. Репрессии к участникам движения протеста. Обращение к Будапештскому совещанию. Политзаключенные. Ленинградский процес». Юра кинув на стіл машинопис, неначе той був заражений. «Ти чого, Гарику? Що це за чортівня?» «Сводки о нарушении прав человека в СССР», – процитував Гарик і єхидно захихотів. «Забери це від мене», – злякався Юра і підвівся з підлоги. «Це не смішно». «А ти погортай, погортай, там багато цікавого». «Та не хочу я це навіть у руки брати». Гарик розгорнув машинопис десь посередині і показав Юрі. Там було написано «Репресії на Україні». Бакланов-молодший відвернувся. «Я цього не бачив!» «Пізно! Тут уже є твої відбитки пальців!» «Гарику, це тупо!» Бакланов-молодший добре знав Мороза. Той завжди любив покпинити з інших, з якимось дитинним злорадством, насолоджуючись результатами своїх дошкульних витівок. Колись давно Гарик прийшов у гості до Бакланових і підклав Юрі в ліжко свого ящера. Отого самого, що зараз сидить у тераріумі на вікні. Юра так верещав, що налякав не лише своїх домашніх, а й сусідів. А Гарик стояв за дверима і заливався сміхом. Те саме він зробив і зараз, тільки набагато вишуканіше. Підкласти антирадянську літературу йому, Юрі, це вже було витончене знущання. Але чи той самий Гарик це зробив, обділений увагою батьків малюк? А може це вже інший Гарик, що виконує чиїсь завдання? Юрі прилила кров до обличчя. Він з підозрою подивився на товариша, а той, здається, зрозумів його без слів. «Та жартую я, жартую!» – миролюбно сказав Гарик. «Не боїсь, я не провокатор!» «Навіщо воно тобі? Я ж філософ, повинен бути в курсі діла, думати – це моя професія. От я й думаю, аналізую, не всім же бути такими, як ти!» Тобто? Ховати свою страусячу голову в пісок. Юра відразу не зорієнтувався, що той має на увазі, тому ляпнув безглузде. Я не ховаю! Потім, зрозумівши з кривої гарикової посмішки, що бовкнув щось не те, виправився. І зовсім я не такий! І знову знітився, зробивши черговий ляп. Гарик недовірливо зіщулив очі. Ти чого на мене так дивишся? Став оборонятись Юра. Бо ти, зробив паузу Гарик, приймаєш лише те, що відбувається на сонячному боці вулиці, але через дорогу сонячної є тіньова сторона. Твоя проблема в тому, що ти відмовляєшся її бачити, а коли тебе носом ткнути, то ти заявляєш, я нічого не бачу, нічого не чую і нічого не хочу знати. Юра аж заціпило. Слухай, чому ти тільки мене тероризуєш цим самвидавом? Чому ти всім його не показав? Гарик махнув рукою. Там нема з ким розмовляти. Юра менторським тоном промовив. Гарику, я тобі як другові раджу, позбудься цього мотлуху якомога швидше. Той розсміявся. Слабак! Краще бути слабаком, ніж... Юра не знайшовся, як закінчити фразу. І де ти це все береш? Натомість запитав. Боровий дає! Єхидно, дивлячись йому у вічі, крізь скельце окулярів сказав Гарик. Юра вилупив очі. Данілич? Ага, до речі, непростий мужик, кручений, колись я книжку про нього напишу. Це що, якийсь спецзавдання? Стишив голос Юра. Ні, він просто хоче знати мою думку, каже, посмотри, синок, чого вони хотят. І чого вони хотят? А ти почитай і свою думку скажи. Кому? Боровому? І Боровому теж. Та пішов ти, сказав Юра. Від тієї розмови лишився неприємний осад. Цікаво, чи дає Боровий читати сам видав своїй зойці, подумав він, сидячи на підвіконні і чекаючи на неї. У двір заїхало таксі, з нього вийшла Зойка, і замість свого під'їзду попрямувала в їхній. Коли він відчинив двері, то остовпів. На порозі стояла неміцненька дівчина з веслом, що пашіла здоров'ям, а кістлява вішалка, на якій незугарно теліпалося плаття. Чорні кола під очима, волосся як пакля, на обличчі прищі. «Ти чого, Зойко?» – злякався він. «Що з тобою? Пусти, га?» Замість відповіді прохрипіла вона як старий дід. Він помітив, що загороджує їй прохід до квартири і відступив. Зойка зайшла, на ходу скинула черевики і попленталася прямісінько у вітальню, де всілася на свій улюблений диван. «Папір є?» – прошепотіла вона. «Що?» – Юра округлив очі. Вона показала рукою, що хоче писати. Юра кивнув і кинувся чомусь не до себе, а до мами в кімнату. «Де в тебе папір?» – нервово спитав він. Клавка звелася на ліктях. «Що сталося? У Зойки голос пропав!» Мати різко сіла на ліжко, потім схопилася за скроні, очевидно переборюючи запаморочення, яке останнім часом її переслідувало. Юра тремтячими руками відкрив шухлядку в письмовому столі, дістав папір, вибіг з кімнати і на ходу схопив ручку з телефонної тумбочки. У вітальню, похитуючись, зайшла і Клавка. Юра подав Зойці аркушики паперу і ручку. Та, хлюпаючим носом, написала нерівним почерком «В мене пропав голос». Юра прочитав, дав Клавці. «Та бачу, бачу, вірніше чую, ти краще скажи, напиши, що сталося». «На нервовому ґрунті», – дописала вона. «Слухай», – тепер Клавка зазирнула їй в очі, – «у мене є хороший лікар-фоніатор. Хочеш, я завтра тебе до нього відвезу? А що мама каже?» Зойка похапцем нашкрябала. «Мама не знає. Після того знову, їй начхати. На все. Крім своїх п...» Вона, мабуть, збиралася написати грубу батькову фразу, якою той дорікав дружині, знущаючись із професії гінеколога. Зойка вчасно схаменулася, закреслила своїх «п» і дописала своєї роботи. А потім, скориставшись мовчанкою Юри та тьоть Клави, додала «До фоніатора не піду, і поки тривала тиша, я більше не хочу співати, ніколи». Клавка несподівано зірвалася з місця, неначе зойчине зізнання справило на неї потужний енергетичний вплив. Вона озирнулась на всі боки, неначе чогось шукала. «Юро!» – скомандувала вона. «Швидко біжи у ванну, набери гарячої води. Ванна чиста, але ти про всяк випадок її обполосни». Той кинувся виконувати наказ і вже навздогін почув. «Там у мене в баночці на полишці сіль морська, кинь у воду жменьку». Юра мив ванну, а сам думав: «Зойка, зойка, оце справді халепа!» Коли ванна наповнилася до половини, Юра покликав жінок. Клавка щебетала до Зої: «Ну що ти, дівчинко моя, не треба так рвати душу. У всіх нас є один чудовий лікар. Він називається Час. Так, Час лікує всі рани». Зойка покірно шкутильгала за тьоть Клавою, яка неабияк пожвавилася від нових обов'язків, які звалилися на її голову. «Принеси мій махровий халат», – знову наказала вона Юрі. «У шафі на другій поличці знизу». Він вибіг, а коли повернувся, у ванну вже не заходив, бо звідти чулося хлюпання води. Отже, Зойка вже роздяглася, тож він просунув халат у щілину прочинених дверей. «Все мене, Зоєчко, все мене!» – втішала мама Зою. «Повір мені, я ж тебе ніколи не обманювала, правда?» Очевидно, так і внула, бо Клавка додала: «От і молодець, а поки що розслабся, зараз додам гарячішої води, щоб ти гарно розпарилася». Зашуміла вода, потім стихла. «То що там у тебе, проблеми з Ромою?» Зойка очевидно кивнула, бо мама продовжила підбадьорливо: «А, та нічого, минеться. Кожна велика любов має пройти, бодай, одне серйозне випробування. Інакше вона швидко набридне, приїсться, а перешкоди тільки зміцнюють її. От побачиш, усе буде ще краще, ще палкіше, ще красивіше, ніж досі». Зойка, мабуть, заперечливо похитала головою. «Так і буде, дівчинко, так і буде», – переконувала її Клавка. Почулося схлипування. «Ти хочеш щось сказати?» Напевно, так і внула. «Стій, стій, не поспішай, не напружуй горло, дочекайся, коли вилізеш, краще на папері». Очевидно, Зойка щось проворушила губами, бо Юрина мама заторохтіла. «Не розумію, са, ні, за, що за? Тільки не напружуй голосові зв'язки, то що ти хочеш сказати? Забава? Ні? Воруши губами, лише губами, я сказала. Отже, не забава, тоді що? Ну не серця. Наберися терпіння. Я ж не вчилася читати з губ, не можу з першого разу вгадати». І раптом її осяйнув здогад. «Заграва, так?» Зойка, очевидно, погодилась, бо мама розсміялася. Слабко, силовано заради Зойки, але все ж. Отже, і мамі йде на користь це спілкування. «То що у вас із загравою? Заборонили? Ні? Слава тобі, Господи! То що ж? Ага! У мене? Що у тебе? Так, як у заграві? У тебе сталося те саме, що й в опері?» Клавка замислилась і стала згадувати сюжет. Вони були всі втрьох на прем'єрі – Юра, Бакланов-старший і Клавка. «Чорна троянда? Так? Ти чорна троянда? Ні? Може, це пов'язано з романом? Так? Ага, ясно! Мабуть, роман як Войцех?» Зойка, мабуть, закивала. «Почекай, вода швидко вичахає, давай я ще додам гарячої». Знову зашуміла вода, коротко. «Стривай, я починаю розуміти», – торочила Клавка. «Рома виявився не тим, за кого себе видавав, як Войцех у заграві?» Почулося шморгання носом. «Ти, головне, не рухайся, розслабся, тьоть Клава розумна, вона все збагне». Її голос звучав рівно, заспокійливо. Саме до такої маминої манери заговорювати зуби і тим самим знімати біль, фізичний чи душевний, справжній чи уявний, звик і він, Юра. «Давай я тобі голову заодно помию. У мене гарний шампунь, імпортний, понюхай. Правда ж гарно пахне? Ось так намилюємо. То що ти хотіла сказати? Роман потрапив у якусь історію, так?» Схлипування. «Яка не подобається твоєму батькові, так?» Знову шмаркання. «Ага!» – наче сама собі пояснила Клавка. «Твій батько, мабуть, дуже розчарований якимсь Романим вчинком, так?» Почулося уривчасте дихання, схоже на плач. «Я тебе благаю!» З нотками роздратування сказала Клавка. «Не рюмсай, не напружуй горло. Зараз виліземо, я тебе вкутаю, висушу тобі голову, вкладу на твій улюблений диванчик. Юра зробить чай, пам'ятаєш? Обільне пітьо. Буде в нас дуже обільне пітьо. І відразу відчуєш полегшення». І до сина: «Юрчику, постав чайник». Той скочив на кухню, запалив конфорку, набрав води і поставив чайник. Коли повернувся до дверей ванни, почув, як Клавка примовляє: «А це, мило, відчуваєш, як пахне? Болгарська троянда. На трояндових оліях. Настрій піднімає в одну мить. Дай я тобі спинку потру. Отак, молодчинка». Клавка знову включила гарячу воду. «О, я бачу, ти розімліла, щічки рожеві і сльози висохли, оце діло. Але, мабуть, досить паритися. Ти готова вилазити? Давай акуратненько вставай, зараз я вкутаю тебе рушником. Подивись, який гарний. До речі, подарунок твоєї мами. От так, витримося. А яка ж ти худа, як скіпка. А тепер халат. Ось так, взувай капці і ходімо до вітальні». Юра побіг наперед, щоб застелити диван пледом. «Синочку, кинь на диванчик пледик!» – почулося мамине. «Я вже!» – відгукнувся той. Зойчине обличчя і справді зарум'янилось. На голові в неї був рушник, зав'язаний чалмою. «Ти як шамаханська цариця!» – пожартував Юра, і Зойка у відповідь слабко посміхнулася. Це був хороший знак. «О, так, ми вже посміхаємося!» – зраділа й собі Клавка. «Розповідати будемо чи триматимемо в секреті?» Зойка кивнула. «Не зрозуміла, так будемо чи так не будемо?» Зойка проворушила губами «будемо». Це й не дивно, вона ніколи не вміла тримати в собі тривогу і душевний тягар, завжди скидала на чиюсь голову. «То що там твій роман?» – поцікавилася Клавка. «Щось із чехословацькими подіями?» Зоя заперечливо похитала головою. «Ні, то й добре, може листа якогось підписав?» Зоя похитала рукою, мовляв, ні. «Що ж іще може бути?» Зойка перехрестилася. «Що з тобою?» – пирснула Клавка. Від атеїстки Зойки це було несподівано. «Стривайно, стривайно, ти щось хотіла цим сказати?» Зойка закивала головою. «Щось пов'язане з релігією, з церквою? Я вгадала? Він же з Львівщини?» Замислилася вона. «З греко-католицькою?» Зойка закрила обличчя руками. «Ти ж не зібралася ридати?» Клавка захвилювалася. «Почекай, почекай, не плач, зараз Юра тобі принесе щось смачненьке». І до сина. «Ану, зроби оцю суміш від Рози Миронівни». Юра ніколи в житті не бачив Розу Миронівну, мамину сусідку по комунальній квартирі за часів її молодості. Але він з дитинства вживав суміш, зготовану за її рецептом від усіх застуд. У склад входили какао, вершки, мед, коньяк, дрібка червоного перцю, масло, окріп. Там був іще якийсь інгредієнт, який мама забула, але вони завжди готували без нього. Зойку Клавка також лікувала цим старовинним єврейським засобом. «Юрчику!» – навздогін гукнула мама. «Тільки меду і перцю не клади, їй може подразнювати горло». Коли він повернувся до вітальні з сумішчю Рози Миронівни, Зойка вже була майже спокійна, а Клавка повідомила йому новину. «Рому затримали, щось там з греко-католицькою церквою у підпіллі». «Він що, здурів?» – вигукнув Юра і ледь стримався, щоб не розкричатись. От чому навколо нього обертається все сумнівне і небезпечне? То Майстренко змішує, потім ці нездорові натяки Гарика, а тепер ще й Роман. Клавка з Зоєю сиділи одна навпроти одної і про щось думали, кожна про своє. Юра хотів був спитати Зою, звідки вона добиралася на таксі, але передумав. Краще бути від гріха подалі. Він узяв з журнального столика газетку з програмою телепередач. «Сьогодні ж має бути кабачок 13 стульєв. Нехай подивляться і посміються. Обом піде на користь. І ті, що хандрить, і ті, у якої нещасна любов». Він клацнув вмикачем, і на екрані з'явилися пан Юрик, пані Зося, пані Моніка. Чуднуваті, як на нього, з дивним дорослим гумором. Як на молодь, то не дуже смішний. Але дивишся і потрапляєш у ту казку для дорослих, і твої клопоти самі собою кудись зникають. Він зиркнув на своє жіноцтво. Ти диви, напружена драматична міміка зникла, зморшки розправились, обличчя стали безтурботними, а погляд провалився в телевізійний сюжетик. Сміятись майже не сміялися, але відпочивали, і це добре. Юра сів на край дивана біля Зої, де було більше місця, і спробував зосередитись на телеспектаклі. Аж тут у вітальню тихенько, наче кіт, зайшов батько. Юра здригнувся, він навіть не почув, як той відкривав вхідні двері. Бакланов-старший, побачивши гостю, зрадів. «О, а хто це тут у нас? Зойчисько?» Він Зойку любив. Колись мріяв мати ще одну дитину, доньку, але не склалося. Тому маленьке чадо Борових сприймав як подарунок долі. Колись він називав її Зойчиком, а коли вона вимахала на пів голови вищою від нього, перейменував на Зойчисько. Бакланов-старший поцілував дружину, поплескав по плечу Юру і цмокнув Зойку. Побачив шарф на горлі і стривожився. «Ти хвора?» Вона кивнула і хотіла щось сказати, але він зупинив її. «Ні, тільки не говори. Бережи голос для ласкала. «Можна я біля вас примощуся?» І він втиснувся між дружиною і Зойкою. Юра потайки поглядав то на маму, то на батька, то на Зойку. Бакланов-старший узяв Клавчину руку в долоні. Та спершу намагалася делікатно випручатись. Однак він не відпускав, і вона змирилася, стихла. Зойка поклала голову на плече дядь Саші. Колись, коли в них іще не було телевізора, вони сиділи так рядочком на дивані і слухали, як Клавка читає «Пінокіо». На ранок планували поїхати на дачу, щоб мамуся Клавочка розвіяла свою хандру. Батько виділив для цього суботу, але у зв'язку з зойченими подіями Юру на ранковій сімейній нараді вирішено було залишити вдома зі страдницею. Поки Зойка спала, Юра пробував займатися своїми справами, але більше нудився, ніж робив щось путнє. А все через ту свою дурну рису, коли раптом ті плани, які були записані маковими зернятками в його перекидному календарі, порушувалися, він збивався з робочого ритму і ніяк не міг перебудуватись на новий лад. Тому і час у таких випадках, як правило, протікав безглуздо. От і зараз трохи фізично повправлявся, трохи почитав, зголоднів і поснідав сам на кухні, не дочекавшись Зойки. Несподівано у вхідні двері хтось затарабанив. Юра неспішно пішов відчиняти, але невідомий гість не знімав пальця з кнопки дзвінка, неначе дзвонив на пожежу. На порозі стояв Федченко-молодший. «Андрій?» – здивувався Юра, побачивши його спотворене обличчя. А той, як звір, кинувся вперед і вчепився йому в барки. Юра сторопів, він був на півголови вищим від Федченка-молодшого і так і стояв, утримуючи на собі всю його вагу. «Ах, ти ж гад такий!» – верещав Андрій і смикав на Юрі сорочку, немов намагаючись відірвати гудзики. Юра ошелешено запитав. «Ей, що з тобою? Стукач!» «Ти чого, Андрюхо?» – все ще примирливо відказав Юра, сподіваючись, що той відчепиться від нього. Але Федченко-молодший припечатав його до стіни, аж Юра скрикнув, боляче вдарившись головою. І тут Юра відчув у собі щось дивне, щось нове, щось несподіване. Усередині його нутра, дуже-дуже глибоко, десь на денці сонячного сплетіння, замиготіла яскрава лампочка, і сліпучо-біле світло залило кожну клітинку його тіла, пробудивши ці клітинки з майже 12-літнього сну і мобілізувавши у величезну армію маленьких солдатів, готових кинутися в бій і змести з лиця землі того, хто образив їхнього власника. Юра отямився від несподіваного нападу Андрія, віддер його від себе і пожбурив у дальній кінець коридору. А його мозок при цьому начебто жив окремо від тіла, не контролюючи його. Натомість холодно споглядав те, що відбувається, і відзначив з машинною раціональністю. «Ти диви, звідки в цього вихованого і чемного хлопчика взялася така звіряча сила? Інстинкт?» Андрій теж не чекав такої реакції. У дитинстві, коли задиркуватий Федченко-молодший нападав на Юру, той завжди відступав і здавався. І всі дитячі бої на дерев'яних шаблях Атос завжди програвав Портосові. Опинившись на підлозі, Андрій почав виборсуватися з-під плащів і парасольок, що впали на нього з вішалки. Бакланов-молодший стояв, стиснувши кулаки. З кімнати вискочила перелякана Зойка і з жахом дивилась на цю сцену. Андрій з розбитою губою і Юра, який жодного разу за її пам'яті ні на кого не підняв руку, більше того, ніколи не виявляв навіть мінімальних натяків на агресію, тепер стояв перед нею з відсутнім поглядом і закривавленими кісточками пальців. Юрин мозок, усе ще від'єднаний від його тіла, холодно аналізував ситуацію. Звідки це в ньому? Адже його цьому ніхто не вчив. А його нутро все ще було залите сліпучим світлом отієї пробудженої зі сну лампочки в сонячному сплетінні. «Що тут сталося?» – розгублено прохрипіла Зойка. Андрій, витираючи кров із розбитої губи, спершу звернувся до Зойки. «Що з голосом?» А тоді до Юри. «Ти урод, Бакланов, усьок?» Зойка за мить перетворилася зі стражденниці, чий жених не виправдав її надій, на колишню очільницю сердець чотирьох. «Я питаю, що тут відбувається?» Андрій, який мав непоганий музичний слух, скривився, підводячись. «Борова, що з тобою?» Зойка кинулась допомагати йому вішати плащі й парасольки на вішалку. «Юрку, ти здурів!» Той розгублено розглядав свій кулак, подертий Андрієвими зубами, і сказав перше, що йому спало на думку. Він перший почав! Як малі діти!» Тільки і спромоглася сказати Зойка. «Андрюхо, поясни, що тут відбувається?» Той, прикладаючи два пальці до розбитої губи, почав пояснювати. «Пам'ятаєш, у кінці серпня ми зустрічалися в Гарика?» «Ну?» «І там Рита проговорилася щодо подій у Чехословаччині, пам'ятаєш?» Він озирнувся на Юру. Той нерухомо стояв зі все ще стиснутими кулаками. «Не дуже», – призналася Зойка. «То про що вона там проговорилася?» «Про транспарант, Івана, йди додому! Про те, що він випадково опинився в її руках!» «Що за Іван? Що за йди додому?» Тримаючись за горло, перепитала вона. «Ну, це був антирадянський лозунг, мовляв, геть із Праги!» «Що за фігня?» – скривилася Зойка. «Рита!» «Я ж кажу, це випадково сталося! Їй просто механічно всунули цей плакат у руки!» «І що?» «А те, що це стало відомо нашому КДБ!» «Ну і?» Зойку словом КДБ не можна було налякати. Для неї це була просто робота її батька. «І це твоя реакція, то й що?» Іронічно промовив Феченко. «Так, і повторюю, то й що?» Юра поморщився від її басу. З одного боку, йому хотілося зупинити її словами «бережи горло», а з іншого – дослухати до кінця, що вона скаже. «Андрюхо, час подорослішати. КДБ – це не дитяча страшилка. Це Комітет державної безпеки, розумієш? Безпеки державної. Якщо Рита тримала цей транспарант, вони просто зобов'язані розібратися, бо це може бути спрямовано проти нашої безпеки. А якщо він опинився в неї в руках випадково, то нема чого турбуватися. Розберуться і відпустять. Вони що, викликали її?» «Так!» «І тримають?» «Ні, відпустили!» «От бачиш, розібралися!» Андрій розгубився, чи то зрозумів, що з Зойкою не варто зачіпати тему КДБ, чи то став підшуковувати інші аргументи. «Ти послухай!» – Андрій підбирав слова, щоб переконати Зойку. «Я про інше! Вона ж нікому це крім нас не розповідала! По секрету! Це значить, хтось із нас повідомив! А як же дружба? Як же довіра? А як же один за всіх і всі за одного?» Зойка з Юрою мовчали. «Це значить, що серед нас є стукач», – пояснив Феченко-молодший. «Серед нас сердець чотирьох, чи то пак шістьох». «То значить, це я?» – спитав Юра і спокійно відзначив, що та лампочка всередині нього знову замиготіла, тепер уже з потрійною силою. Він отямився, коли Андрій знову лежав на підлозі, схопившись за око і верещав. «Придурок ти, Бакланов, повний придурок!» Юрина права рука нервово стискалася і розтискалася. «Юро, ти чого?» Зойка кинулась до нього і стала легенько плескати його по щуках. «Схаменися!» «Ти повне нічтожество!» Нив Андрій на підлозі. «Комсомольська гнида! Тепер зрозуміло, чого Ритка перебігла від тебе до мене!» Юра вирвався із зойчених рук, нахилився до Андрія, підняв його за барки і швиргонув під вхідні двері. Він себе не впізнавав, він був абсолютно спокійний, в голові було порожньо, лише теліпався ланцюжок причинно-наслідкових зв'язків. Образа – удар, образа – удар. Душа була відсутня, відсутня й емоція. Лише оце – дія – відповідь і серце. А от серце гупало десь аж під підборіддям. Він дивувався із себе, як холодно, розважливо робить те, чому його ніколи ніхто не вчив, і чого він сам ніколи не робив. Почуття, емоції, сумніви випорхнули з його душі, і як горобці всілися на меблях, з цікавістю спостерігаючи за тим, що відбувається. Зойка кинулася розбороняти хлопців. «Мерзота, покидьок!» – кричав Андрій. «Це ти доніс на Риту через те, що вона спить зі мною!» Юра завмер. Лише на мить, на півмиті, на чверть миті. Він зірвав з вішалки парасолю і розмахнувся нею, спрямувавши гострий кінець, неначе спис на Андрія. Той затулив руками обличчя і скорчився. І в цю мить усі ті горобці, юрині емоції, почуття, сумніви, вагання, комплекси, переживання раптом підхопилися з місць і впурхнули назад у нього. І ось тут йому стало боляче, дуже. Він опустив руку. «Вона з тобою спить?» – спокійно перепитав він. «А то ти не знав!» – знущально засміявся Андрій і сплюнув на підлогу кров'ю. Юра мовчки розвернувся і пішов до себе в кімнату. Він ліг на ліжко і втупився у стелю, точнісінько так, як останній місяць робила мама. Його мозок знову вмостився на своє місце, і лише одне питання пульсувало у ньому. Воно начебто було філологічне і не мало стосунку до того, що зараз відбувалося, але безжально в'їдалося в кожну його клітинку. Чому Андрій промовив це огидне слово «спить»? Чому він просто не сказав, тому що вона зі мною, чи зустрічається, нехай би було навіть «кохає мене»? Чому він вжив це вульгарне, брутальне, брудне слово? І ось тут йому згадалася дискусія з мамою про фізиків і ліриків. І ось тепер-то він зрозумів мамине «слово може вбити». Так, він щойно міг убити або скалічити людину за одне лише слово. Він підхопився з ліжка і почав рвучко ходити туди-сюди по кімнаті. Що за чудовисько щойно з нього вилізло? Невже це був він? Мамин синочок Юрасик, Юрчик, Юрко? Інтелігентний, співчутливий, делікатний? Батькова гордість, Бакланов молодший? Пунктуальний, чесний, прямий? Молодий, перспективний науковець, комсомольський вожак? Хто це був? У двері хтось пошкрябався. «Юрку, в тебе все в порядку?» Почувся голос, схожий на шародіння сухого осіннього листя. Йому хотілося крикнути «Горло бережи!». Але він промовчав. Зоя прочинила двері. «Думаю, нам усім треба поговорити!» «Нехай забирається геть!» Сказав він тоном, що не припускав заперечень. Зойка вийшла з кімнати. Стало тихо. Юра поступово приходив до тями. Заспокоївшись, він став перебирати у пам'яті спогади про той злополучний день, коли вони зібралися у Гарика на чеське пиво. «Треба вибудувати хронологію подій», – сказав він собі. Отже, Рита по-турецьки сиділа на Гариковому ліжку. Він тоді ще звернув увагу, що вона в джинсах, і в нього в голові крутилося запитання, чи це бува не подарунок Андрія? Але потім згадав, що вона могла купити собі їх у Чехословаччині. Їй фарбоване в чорний колір волосся не пасує, відзначив він про себе. Тепер вона видається старшою за свої роки. Та й взагалі, зі своєю смаглявою шкірою і виключно смоляним волоссям, вона схожа на циганку. Рита була збуджена, аж екзальтована. «Вимахується», – подумав тоді він, – «корчить із себе героїню». «А з чого почалося?» Рита розповідала, що їхня літня школа відбувалася в приміщенні одного з профтехучилищ у новому районі Праги. 21 серпня студенти зібралися на навчання, аж тут до класу вбіг їхній викладач чеської мови і повідомив, що уроку не буде. Тому що в Празі радянські танки, які збираються розстріляти їхню демократію. Рудольф, так звали вчителя, сказав, що серце кожного чеха і словака зараз у серці Праги і що він іде туди. Тоді підхопилися з місць і студенти. «Ми з вами». «Отак прямо й сказали?» – засумнівався Андрій. «Так, прямо, хоча більшість із нас були представниками країн Варшавського договору, але всім хотілося поспівчувати чехам». Далі Рита сказала, що коли їхня навчальна група вийшла з будівлі профтехучилища, то вони побачили, що вже зібрався цілий натовп і чехів, і іноземців, і всі були готові вирушати воювати з радянськими танками. Ні, слово «радянськими» вона не сказала, точно не сказала. Просто іти воювати з танками. Потім Рита розповіла, як вони йшли пішки до центру Праги, оскільки транспорт не ходив. Сюди було зірвано вказівники, таблички з назвами вулиць. Після нічного заклику по радіо журналіста Яна Петраника пражани вийшли на вулицю і зробили все можливе, щоб війська не змогли знайти шлях до центру. «Уявляєте, яка солідарність?» Задихаючись від збудження, прокоментувала Рита. Юра тоді подумав, що вона могла б висловлюватись обережніше. Так, тут у колі сердець шістьох їй нічого не загрожує. Але ж вона те саме може ляпнути в якомусь іншому місці. Словом, вони дійшли до центру, а там барикади, палають шини, вулиці перегороджені транспортом, людей море. В їхній групі був один француз, який сказав, що все це йому нагадує цьогорічні студентські демонстрації в Нанті, Парижі, учасником яких він був. В окремі дні демонстрації в столиці набирали до 800 тисяч людей. І що він саме після травневих подій у Парижі зрозумів, що по духу він справжній лівий, тому приєднався до гошизму і прийняв рішення відвідати найуспішнішу соціалістичну країну – Чехословаччину. І от за власні кошти й приїхав на літню школу чеської мови в Празі. І що, мабуть, це він привіз сюди барикадний вірус. «Що за гашизм?» – перепитав Андрій. «Це щось фашистське?» Рита загаялася з відповіддю, і в розмову втрутився Гарик. «Не гашизм, а гошизм від слова «гош». «Лівий», – пояснив він. «Це французькі ліві, анархісти, троцькісти». «Тьху ти! Ще десь троцькісти і анархісти існують?» Зіронізував Андрій, мовляв, і як же ж вони там у Європі відстали від життя. «Ти нічого не розумієш!» Спокійно заперечив Гарик, вишукуючи на таці свої улюблені пиріжки з гречкою і печінкою. «У них там за бугром різноманітність соціалістичних і комуністичних партій!» Здається, він хотів іще щось додати, однак пошуки пиріжка збили його з пантелику. Його бабуся навмисне закручувала пиріжкове тісто в різні форми, залежно від начинки. З гречкою і печінкою були у вигляді трикутничків. «Хто жер усі пиріжки з гречкою?» – обурився Гарик. Настрій у нього підупав. Зате решта друзів розсміялися. «Не жлобись, Гарику!» Зойка, завжди голодна на домашню їжу, відірвалася від з'ясовування стосунків з Романом. «Не тільки ти любиш трикутнички!» Тим часом Рита й далі розповідала про того француза. Він був просто у захваті, як йому пощастило, що він і в Празі застав історичні події. Але Рудольф поставив його на місце і сказав, що той плутає грішне з праведним. У них, у Франції, це як родинний конфлікт. Держава-матінка, уряд-татко, а мешканці-діти, що збунтувалися проти батьків. А тут, у Чехословаччині, інтервенція. Тут держава разом з народом, проти окупанта. «Тобто окупанти – це ми?» – уточнив Андрій і саркастично засміявся. «Ну-ну, а що той француз сказав?» «Нічого, затих, задумався». Тут утрутився в розмову Гарик. «Нинішній 68-й рік якийсь вулканічний. Неначе щось в атмосфері. Всюди революції, заворушення, протести, сутички, війни. Франція, ФРН, Мексика, Америка, Польща. Перетрубації по всьому світу, але знаки рівності між ними не поставиш. У кожній країні своє. І навіть у Польщі не те, що в Чехословаччині». «Точно!» Підхопила Рита і розповіла, що серед них був поляк. То він, дійшовши до барикад, несподівано дав задній хід. Його налякали лозунги, що з'явилися на вулиці: «СССР – жандарм Європи». «Ідіть домой, захватчики!» Він сказав, що у Польщі на початку року відбувалося студентське заворушення. Так після того одну частину бунтівників відправили працювати на завод, другу – в армію, а третю – й поготів подалі від Варшави, у віддалені сільські райони, щоб вони подорослішали і набралися життєвого досвіду. Він ледь виплутався з тієї історії, його дивом не зачепили репресії, і він дякує Богові, що лишився в Варшаві. Тож нехай вони, тобто чехословаки, його вибачають, він удруге ризикувати не хоче. Розвернувся і пішов назад у гуртожиток. «І правильно зробив!» – неуважно прореагувала Зойка. «Від гріха подалі!» Рита продовжила. «А за ним, за тим поляком, і двоє хлопців з Північної Америки від нас відірвалися. Один зі Штатів, другий з Канади. Щодо них ми й не здивувалися. У нас був один такий випадок на уроці. Ті двоє були трохи, наче, заморожені чи що. Рудольф хотів їх розворушити, запитав, як там у них із виступами проти війни у В'єтнамі, з ЄПІ, легалізацією марихуани, чорними пантерами, поцікавився, що вони думають з приводу вбивства Мартіна Лютера Кінга, Роберта Кеннеді. Але ті відреагували без ентузіазму, скорчили міни, мовляв, вони поза політикою. Один із них сказав, що він з робітників, і що його сім'я підтримує Ніксона і не виступає проти війни у В'єтнамі, тому що війна дає прибуток і нові робочі місця. Андрій зауважив. «Цікаво, що він робив у Чехословаччині?» «Руді теж його це спитав, а він щось промимрив про робітничий рух і таке всяке. Зробив вигляд, що йому бракує чеських слів». «З ним все ясно, шпіон, а другий?» «А другий сказав, що він колишній хокеїст, був травмований, уже рік не грає, але став помічником тренера. І той послав його сюди розібратися з феноменом чеського хокею». Андрій розсміявся. «Точно цереушники, що ти думаєш, Гарику?» До того завжди зверталися по експертну думку. «Не виключено», – погодився той. «А француз не злякався?» – допитувався Андрій. «Та ні», – сказала Рита. «Навпаки, все фотографував. Навіть жартував, поки танки не побачив. Скандував свої дурні лозунги». «Дурні лозунги? Що, французькою?» «Та ні, чеською. Він наче знав, що вони пригодяться йому. Всі попередні дні на уроках замучував Рудольфа проханнями перекласти чеською мовою то «зґвалтуй альма-матер», то «відчиніть двері психушок, в'язниць та інших факультетів», то «пролетарії всіх країн, насолоджуйтеся», а ще «оргазм тут і зараз». Андрій театрально зааплодував. «Це що, вони у себе в Парижі за таке агітували?» «Ну да». «За що я люблю французів, так це за те, що вони ні за яких обставин не забувають про кохання!» І подивився на Риту, а він, Юра, відвернувся до своїх книжок. Рита продовжила розповідати про Прагу. Місто все вийшло на вулиці, там було пекло, вогонь, чорний ядучий дим від шин, барикади, люди кричали, метушились. «І раптом гуркіт такий страшний, як у судний день!» Він долинав звідусіль, здавалося, танки взяли нас в облогу. Потім з'ясувалося, що це була лише одна колона, а нас настрахала луна, яка відбивалася від будинків, і нам здалося, що ми наче затиснені в кільце. Вона підбирала потрібне слово, щоб охарактеризувати ситуацію. «Пекло», – повторила. «Ритко, ти чогось вдарилася в апокаліптичну термінологію», – пожартував Андрій. «Пекло, судний день». «А ти коли-небудь бачив танки?» Розізлилась вона. «Не на картинках, а живцем. Бачив?» «Та я пожартував!» Дав задній хід той. «Це така здоровенна броньована махіна на тебе повзе, а ти стоїш, маленька і беззахисна. І зараз він тебе гусеницями зрівняє з землею. І рука того, хто в танку, не здригнеться. Люди кричать. Жінки в істериці. Зупинився бронетранспортер, вийшов якийсь офіцер. Жінки накинулися на нього, роздряпали йому обличчя. Молоді хлопці і чоловіки вибігають назустріч танкам, кидають у них камінням, перекривають їм шлях, кричать «Окупанти!» Автобус перегородив дорогу танку, а танк на нього, по ньому. І підім'яв під себе. Хлопці вибігають посеред танків, розкривають груди. «Дави!» А потім підбігли до одного танка, пробили бак із горючим і кинули туди запалену шашку, і танк загорівся. «Молотов коктейл», – сказав Гарик. «Що?» – перепитав Андрій. «Це так американці називають пляшку з горючою сумішю. Саморобна граната». «І звідки ти це знаєш?» – запитала Зойка. Гарик загадково посміхнувся. «Та він слухає «Голос Америки»!» – показав Андрій на спідолу, що стояла на піаніно поряд із тацею з пиріжками. Юра подумав, що він не хоче цього чути. Він підвівся з підлоги, щоб вийти, але не наважився. Якось демонстративно це буде. Зробив вигляд, що хоче розім'яти ноги. Розвернувся по кімнаті, Зойка з Романом включилися в розмову досить пізно. Їм неначе було не втямки, про що йдеться. Вони пропустили початок і зараз немов намагалися зрозуміти, чи це Рита розповідає про реальні події, чи про якийсь страшний сон. Гарик, здається, вже чув цю історію і тому реагував досить апатично. Видно було з усього, що це його і не дивувало, і не шокувало. Він сам це бачив на власні очі. Причому не відходячи від каси, з вікна редакції журналу «Проблеми міра і соціалізму» в центрі Праги. Найбільше зацікавлення виявляв Андрій. «А потім ми опинилися біля старої ратуші, її якраз ремонтували, і вона вся була в риштуванні. Уявіть, їде колона танків, а попереду наша Волга. Молоді чехи залізли на риштування і почали закидати камінням танки. І знаєте, що сталося? З Волги вилізло двоє дядьків і стали стріляти в тих хлопців». «Убили?» – спитав Андрій. «Так, 10 молодих, як от ви». Зойка обернулася до Романа і щось почала йому торочити пошепки, а той відмахнувся. Тим часом Рита продовжувала. «Кругом крики, Рудольф кинувся на допомогу, тицьнув мені в руки якийсь транспарант, і я піднімаю той транспарант і тримаю його над головою. А потім думаю, дай подивлюся, що там написано, а там, уявляєте, а там Іван і діда мой». І вона посміхнулася. Юра тоді відзначив для себе, що вона дуже дивно посміхнулася, якось криво. Що вона хоче сказати тією посмішкою? Що випадково вляпалася в історію, чи зовсім і не випадково? Чи випадково вляпалася, але не шкодує? Чи випадково вляпалася і тепер шкодує? Вона поправила своє чорне пофарбоване волосся, що недбало спадало на плечі. «В хіппі грається», – промайнуло в голові. «Лише обруча на голові бракує». У кімнаті запанувала тиша, всім стало якось не по собі. Такі теми серця чотирьох ніколи не обговорювали. Ніхто не знав, як на це реагувати. «Уході домой, Іван!» Андрій захихотів, але не щиро, штучно. Він просто намагався згладити незручність. Натомість Юра відчув напад огиди. «Я не хочу цього слухати!» Сказав він і вийшов. Тепер ясно, чому Андрій подумав на нього. Він єдиний відкрито висловив своє обурення. Отже, логічно, що він мав би повідомити про це в КДБ. Насправді ж Юра вийшов, бо розлютився. Навіщо вона їм це розповідає? Невже її в Москві після допиту не попередили, щоб вона не плескала язиком? Невже вона не розуміє, в якому колі опинилася? Це ж не мішаний жмак з батькового баштану. Це діти тих, хто, образно кажучи, ті танки посилав на Прагу. Юра стояв у коридорі і розмірковував. Він не мав підстав не вірити Риті. Напевно, все так і було, як вона розповідала. Але є деякі речі, які не можна робити. Її розповідь – це ляпас їм усім – йому, Юрі, Гарикові, Андрієві і Зойці. Його пройняла огида не лише до розказаного Ритою, а й до неї самої. Можливо, додалося те, що вона перебігла від нього до Андрія, а може й ні. Бо, здається, він перегорів іще тоді, у свій день народження, коли дізнався про маму і Баратинського. Отак Юра стояв у коридорі Гарикової квартири і вдихав запах ліків Гарикової бабусі. Найбільше тхнуло валер'янкою, його трішки нудило. Саме в цей момент з кімнати вибіг Роман і, мовчки потиснувши Юрі руку, хряпнув вхідними дверима. Бакланов-молодший повернувся в кімнату і почув уривок розмови Андрія із Зойкою. «Що це там з твоїм коханим?» і «Він мені більше не коханий!» Після того розмова вже не в'язалась, і всі потроху стали розходитися. Двері зачинились, і він лишився наодинці з Гариком. «Пива хочеш?» – запитав той. Юрій не хотілося, але треба було якось зняти напругу. Він кивнув. «Слухай, у мене є щось краще!» Позмовницьки підморгнув Гарик і через деякий час заніс у кімнату красиву пляшку з алкоголем. «У мами їх ціла барикада», – пояснив він. «Вона й сама не знає, що воно таке. Дарують їй, а вона передаровує. Це віскі. Хочеш?» Юра взагалі був байдужим до випивки, але тут погодився. «Фу, яка гидота!» – вигукнув, зробивши кілька ковтків, але по тіло відразу ж розлилося приємне тепло. Його напругу як рукою зняло. Юра тоді наважився спитати. «Там справді все було так, як вона розповідала?» Гарик спокійно відповів. «Ну, таке придумати важко. В голові не вкладається. Це велика політика. Нам не втямки. Наші матусі та тусі приклались. А нам ще доведеться розхльобувати. Довго-довго!» Юра здригнувся. «От що думає з цього приводу твій батько?» Прозвучало несподіване Гарикове. Юра витріщився. «А що він може думати? Ти розумієш, що кажеш? Що за натяки?» «То ти не знаєш!» «В нас у домі ці розмови не ведуться. А ви що, балакаєте про таке?» – зіронізував Юра. «З бабусею, за чаєм з пиріжками? Чи ти не слухав, а підслуховував?» «Щоб знати, що вони думають, підслуховувати не потрібно. Вони ж ведуть щоденники!» Юру ця фраза ударила в груди. Він аж став затинатися. «Ти що, той читаєш щоденник своєї мами?» «Так», – цинічно відповів Гарик. «Так, я той. Я читаю щоденник своєї мами, бо не хочу бути сліпим кошеням. Я хочу знати, що моя матінка думає з того чи іншого приводу. Вона ж мені не скаже про це». Юрі сказане не вкладалося в голові. Йому знов ж таки не хотілося більше про це говорити, і тому він перевів тему розмови на книжки, які щойно проглянув, починаючи від Стругацьких. І ось тоді й виникла та неприємна розмова про підпільну літературу і суперечку з натяками на страусів, які ховають голову в пісок. Повернувшись додому без настрою, він довго тинявся порожньою квартирою, заглядав у кімнати, спальню, кабінет, зайшов до себе. Промені західного сонця грали на лискучій поверхні стелажа. І тут йому спало на думку, що коли не брати до уваги кухні, то сонячною в їхній квартирі була лише його кімната, бо в кабінеті і спальні було завжди темно. І Юра подумав, що за великим рахунком Гарик має рацію. Він живе на сонячній стороні вулиці і практично нічого не знає про те, що відбувається на її тіньовому боці. Наприклад, він не знає, про що думає його батько. І тут Юра відчув таку велику спокусу, що не зміг їй опиратися. Він зайшов у батькову кімнату, а точніше в спальню батьків. Такою її задумували і такою вона й була, якщо мама не читала допізна в кабінеті, а таке траплялося часто. Тут панував батьків дух, все під лінієчку, як в нього, Юри. Спершу руки його не слухались, а потім в один момент почали відкривати всі шухлядки одна за одною. Ось він, записник у матерчатій обкладинці. Теплий, шершавий, з секретами. Повагавшись, Юра відкрив першу сторінку і прочитав. «Моє дороге Клавчатко!» Юра перелякався і похапцем закрив записник. Щоденник і справді містив секрети. Але... інші.